तड़के उठ के कम नू जाना, हाथ च फड़ के खाना खाना। हाँ तड़के उठ के कम नू जाना, हाथ च फड़ के खाना खाना। पब च जाके पैग बना के माहौल सजा ली दे, साढ़े पिंड नू वापिस जावन दी, सेरा बन के कोड़ी चढ़ के ब्याह करवावन दी। हाँ रीज है मन विच साढ़े